जीवन का क्या मजा है, जीवन का क्या मजा है, बाबा को भूल कर फिर जीवन का क्या मजा है, जीवन का क्या मजा है, रहना है हमको ऐसे, रहना है हमको ऐसे जिसमें साई रजा है, बाबा को भूल कर फिर जीवन का क्या मजा है, जीवन का क्या मजा है। बाबा के हम है बालक, बाबा के हम है बालक, बाबा के आसरे हैं, बाबा के हम है बालक, बाबा के आसरे हैं, हम हैं तो साईं के हैं, हम हैं तो साईं के हैं, जो भी भले बुरे हैं, बाबा को भूल कर फिर जीवन का क्या मजा है, जीवन का क्या मजा है। रहते साईं भरोसे, रहते साईं भरोसे, चिंता काहे करे हम, रहते साईं भरोसे, चिंता काहे करे हम, बाबा की चरण रज को, बाबा की चरण रज को सिर पर सदा धरे हम, बाबा को भूल कर फिर जीवन का क्या मजा है, जीवन का क्या मजा है। हम के वो हमारे, हम हमारे, हमरा न और कोई, हम उनके वो हमारे, हमरा न और कोई, बाबा के प्यार में अब, बाबा के प्यार में अब सुध हम अपनी खोई, बाबा को भूल कर फिर जीवन का क्या मजा है, जीवन का क्या मजा है, रहना